Απρίλη μου γλυκέ, Απρίλη μου ξανθέ, μήνα μου μυρωδάτε, καρδιά μου πως αντέ, καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις μέσα σε τόση αγάπη, σε τόση όμορφια. Έτσι λοιπόν. Ο Βέγκος. Ο Βέγκος, ο Θανάσης Βέγκος, να υποδεχτούμε και σήμερα τον Απρίλη. Τον μήνα. Χθες ήταν πρωτοαπελιά, δεν έπιανε. Όχι. Σαν ψέμα. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι και να ξεκινήσουμε και κανονικά όπως ξεκινάμε τις Πέμπτες. Λοιπόν, 1, 2, 3, Πέμπτη. Δεν έχετε όμως πάρει προστατευτικά μέτρα, δεν έχετε ούτε μάσκα ούτε γάλι. Εγώ δεν πιστεύω, αγόρι μου, σε αυτά. Δεν υπάρχει κορονοϊός και δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτά που λένε και βγαίνουν είναι να μην πω. Εγώ δεν πιστεύω, αγόρι μου, σε αυτά. Μια χαρά η κυρία. Χαζομάρες είναι, να σκοτώσουν τους γέρους θέλουν. Ναι, και είναι και στην ουρά της τράπεζας και τα λέει αυτά. Δεν τα πιστεύει. Καινούργιο τέτοιο είναι. Capital control. Γι' αυτό έγιναν όλα. Βρε, μας έχουν βάλει εκεί όλους οι μασόνοι. Τα ξένα κέντρα. Όχι, οι μασόνοι είναι πολύ της μόδας. Παίζει. Όπως οι άλλοι που φώναζαν στη Θεσσαλονίκη προχθές και είστε όλοι κότες και δεν καταλαβαίνετε και είναι κάποιοι έξυπνοι που τα έχουν καταλάβει και βγαίνουν έξω. Εδώ ταιριάζει ο Κουίκ. Κότες! Ταιριάζει, είναι η αλήθεια ο Κουίκ. Λοιπόν, Πάσχα θα ορίστηκε πότε θα κάνουμε. Συνεδρίασε χθες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και με τηλεδιάσκεψη, τα είδες αυτά. Λένε πολύ. Ο Ιερώνυμος σε μια οθονάρα μπροστά μου, οι άλλοι 6 Μητροπολίτες, 12 είναι σύνολο μάλλον. Οι άλλοι εκεί ήταν πολύ ωραία. Φαντάζομαι θα επικοινώνησαν στην πορεία. Και έκαναν... που ξέρουμε ότι 26 Μαΐου θα είμαστε, θα έχουμε Γιάννη. Όχι, θα έχουμε Γιάννη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Μα πάντα πας στο υποθετικό και χάνεις την ουσία. Αφού λοιπόν 26 ήταν η Ανάσταση. 27 είναι Πάσχα. Όλη η εβδομάδα πριν να είναι αργία και όλη η εβδομάδα μετά να το κάνουμε κανονικά. Οπα. Αν είχαμε Πασόκα, έτσι θα τα κάναμε τα πράγματα. Αφού ορίστηκε, λυπάμαι, σόρι, έτσι θα γίνει. Μεγάλη... Κλείνω εισιτήρια. Αυτό θα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Ανοίγουν τα σύνορα. Δεν θα είναι Κυριακή, δεν θα είναι Σάββατο. Τι είναι 27. Θα κάνουμε Ανάσταση. Για μπες λίγο να δεις. Νομίζω είναι Τρίτη, Τετάρτη. Το λέγανε χθες στην ανακοίνωση. Τετάρτη. Τρίτη προς Τετάρτη. Τρίτη προς Τετάρτη. Θα φάμε κατσίκι, θα φάμε αρνίδιο τετάρτιάτικα. Ναι, και. Που τρώμε το λαδερό. Είναι αυτά της πίστεως. Τρίτη βράδυ, Masterchef και μετά θα έχουμε να τρώμε μαγειρίτσες και τέτοια. Αρνί με αρακά θα φάμε. Ναι. Με γίγαντες. Τετάρτη είναι λαδερό. Φτάσαμε. Τετάρτη είναι λαδερό. Να ακούσουμε όμως πώς το περιέγραψε. Δεν είναι δικό μας όλο αυτό. Είναι της Ιεράς Συνόδου απόφαση. Οπότε να ακούσουμε πώς το ανακοίνωσε εκπρόσωπος. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ώστε όλοι μαζί, κλήρος και λαός, να αξιωθούμε να εορτάσουμε τη λαμπροφόρο ανάσταση του κυρίου μας. Με πανηγυρική αναστάσιμη πανηχίδα κατά την απόδοση της μεγάλης εορτής του Πάσχα, δηλαδή κατά το μεσονύκτιο μεταξύ Τρίτης 26 προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020. Είδες. Θα έλεγε κανείς, ναι, ότι να κάπως εμπορεύονται την πίστη. Όχι, το άκου, ρε παιδί μου, άκου τι λέει. Ότι σαν να λέμε είχαμε κανονίσει δεκαήμερο Black Friday. Ναι. Είχαμε κανονίσει Black Friday, ας πούμε τότε. Έκατσε ο ιός, θα την μεταφέρουμε την Black Friday παρακάτω. Μεταφέρονται όλα. Δεν θα χαλάσουμε τον τζίρο, της εταιρείας για αυτόν τον λόγο. Τρίτη βράδυ θα πάμε έξω από την εκκλησία από παρά 5 έως και 5 να πάρουμε το φως. Τι σε ενοχλεί. Θα πάνε θα όλα πιο πίσω. Πρώτη ανάσταση το Σάββατο μεσημέρι. Όχι, το πρωί τη ίδια μέρα, 12 η ώρα. Τρίτη. Αυτό λέω. Α, τρίτη. Συγγνώμη, Σάββατο, μπερδεύτηκα Σάββατο. Ναι, ναι, ναι, θα το λέμε μεγάλο. Θα είναι μεγάλο Σάββατο, αλλά θα μοιάζει με Τρίτη. Αλλά δεν θα είναι. Αλλά δεν θα είναι. Τα έχει πει ο Γιώργος Παΐσιος. Τα έχουν πει όλα αυτά. Έχουν ναι. Όλα αυτά που ζούμε έχουν προβλεφθεί πολύ αναλυτικά. Α, άρα και δεν υπάρχουν πάμε κατά γράμμα και ψαχνόμαστε. Πώς γιόδρα περιμένουμε. Αυτά λένε τα σγραφάς. Ο πρωτοσέλιδα εφημερίδων που τα περιγράφουν όλα αυτά και πολλοί συμπολίτες μας που τα ξέρουν όλα αυτά και τα λένε. Το μακελιό. Ναι, και άλλες, και άλλες. Τώρα που έχουν μια κάμερα όλοι και αισθάνονται την ανάγκη να τα κάνουν βίντεο και τα λένε. Δεν βλέπεις κάτι τρελαμένος που τα βλέπω, λέει. Και αφήνει και υπονοούμενα. Πού ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί, γιατί κρυβόντουσαν στα συλλαλητήρια και δεν κάνανε βίντεο ο καθένας. Νομίζω βγαίναν και στα συλλαλητήρια. Βγαίναν και σε βγαίναν άλλοι. Στα συλλαλητήρια βγαίναν και τα λέγανε. Πόσοι είναι αυτοί. Ναι, πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται. Ήταν εφελήμ. Κατεβήκανε, τα έλεγε ο Γιακόπουλος τόσα χρόνια. Τώρα κατεβήκανε στη γη. Όλα αυτά. Έλεγε πριν ο Βασίλης εδώ στις ειδήσεις ότι ο πρόεδρος των Φιλιππίνων διέταξε να πυροβολείται όποιος βγαίνει και σπάει την καραντίνα. Ωραία λύση. Πολύ σωστό είναι, να τελειώνουμε. Στην Ινδία το σέβουν με το ματσούκι. Ναι, τους βαράνε και οι αστυνομικοί, καλά κάνουν και εκεί. Όλα αυτά είναι ιδέες για εδώ να έρθουν. Θα πάμε λίγο σε μια πιο πολιτισμένη χώρα. Στην Βόρεια Κορέα. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Είναι καθένα λεπτό, έχει. Το ξέρεις το. Τι? Ένα κρούσμα, το επόμενο λεπτό δεν το έχει. Ναι, αυτό είναι. Φυλάκια, γεια σας. Μα έτσι. Χαιρέτησε ο κύριος, τι να κάνουμε. Μα κόλλησε. Να μην κόλλαγε. Κόλλησε. Ναι. Να κολλήσει κι άλλους. Όχι. Τα το ντουφεκάει. Λύνονται αυτά. Στην Κύπρο, λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τον Υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου, τον κύριο Νούρη. Νούρη. Ο Νούρη, το ναι. Το ποιο είναι. Δεν ξέρω. Και εγώ θα... Μα. Σι. Μα. Α. Μα Νούρη. Α, ναι. Ή Συνούρη. Ναι, ανάλογα. Δεν μας δημιουργεί. Ήμουν σίγουρο ότι θα κολλούσαμε στο όνομα και θα κάναμε. Πώς θα κολλήσουμε Κύπρο. Πώς θα λένε Κίκο Κίκου. Δεν τον λένε έτσι, λοιπόν. Ή Δάσος Χαϊδαρίου ή όλο, ναι, ο Ναμιγδάλου κτλ. Μαρίνα Φλής. Όχι. Ναι, αυτό είναι άλλο ελληνικό. Ο κύριος Νούρης λοιπόν ανακοινώνει τι πρόκειται να γίνει στην Κύπρο. Υπάρχει αποφασιστικότητα. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τον κάθε ένα και αν διαπιστωθεί η συνέχιση του φαινομένου των προηγούμενων ημερών, αυτών που έχετε εσείς αναφέρει πριν από λίγο, ότι δηλαδή γίνονται αυτές οι συναθρήσεις σε σπίτια, έχουν δοθεί οδηγίες στην αστυνομία και θα επέμβουμε και σε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο. Διευκρινίστε μου και αυτό. Θα μπορεί ο αστυνομικός της γειτονιάς να μου χτυπήσει την πόρτα να ελέγξει ποιοι βρίσκονται στο σπίτι μου? Βεβαίως. Είναι νόμιμο? Αυτό θα το δείξει ο χρόνος αν είναι νόμιμο. Εμείς έχουμε πάρει όλα εκείνα τα μέτρα εναντίον της δημοσίας, υπέρ της δημόσιας υγείας. Έκανε και ένα σαρδάμ στο τέλος. Εναντίον της δημόσιας υγείας, το διόρθωσε υπέρ της δημόσιας υγείας. Τι θα κάνουμε, Πάσχα μαζί με τον Πάτσο μέσα? Ποιο Πάσχα? Δεν είπε Πάσχα. Λέει τις καθημερινές. Θα το βάζω... βράδυ. Α, να πλώσει κανένα ρούχο τουλάχιστον. Ναι, να κάνει μπήκες που μπήκες. Να κάνει δουλειές. Τι τον έχει τον Πάτσο? Δεν υπάρχει ποιος σκουρτίνα. Σκουρτίνα. Δεν έχει το σίδερο αυτό που σιδερώνει όρθιες? Όχι. Δεν έχει αυτό? Όχι. Υπάρχει τέτοιο σίδερο? Ναι, βέβαια. Και εσύ τι κάνεις, αν βοκατεβάζεις το χέρι? Αν βοκατεβάζεις, ναι. Μπορεί να έχεις κρεμαστάρι, πώς κάνεις τα ρόχα από το πατάρι, ένα τέτοιο. Καράτε κιτ πάνω κάτω. Βάζεις ένα σκουπόξ, λόγω, στην. Και θα μπαίνει ο αστυνομικός μέσα, θα χτυπάει το κουδούνι, γεια σας. Πόσο μπροστά είναι ο ψυχοίδης, πόσο μπροστά είμαι. Εμάς μπαίνει ήδη ο αστυνομικός μέσα. Εμάς έχει μπει τρεις μήνες τώρα. Αν έχει σπίτι στο κουκάκι. Ναι, στο κουκάκι. Μόνο στο έτσι. Κουκάκι. Και σε συγκεκριμένες οικογένειες. Εμείς τον έχουμε τον μπάτσο οικογένεια πια. Του κόβουμε κομμάτι στην πίτα. Κανονικά. Το τρίτο, τέταρτο κομμάτι είναι αυτού. Οπότε στην Κύπρο ο κύριος Νούρης αυτά ανακοίνωσε. Το ρωτάει δημοσιογράφος. Είναι νόμιμο? Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Θα το κάνουμε νόμο. Είναι μια αυτό πολύ εννοεί. Ωραία. Θα το δείξει ο χρόνος. Όχι, δεν εννοεί αυτό. Είναι μια πολύ ωραία απάντηση αυτή. Ότι θα γίνει χούντα. Είναι σωστό? Θα το δείξει ο χρόνος. Ναι. Φυλακίστηκαν κάποιοι. Θα φανεί. Θα φανεί. Ναι, όλα είναι σχετικά αυτές τις απαντήσεις που δίναμε στις επιθεωρήσεις. Την νεκροψία τώρα τις λένε η κανονικά. Νεκροψία. Εδώ όλοι οι πολιτικοί, βλέπεις δημοσιογράφοι με αυτή τη μανία για τον περιορισμό και όλα τα πολύ ωραία. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα. Ποιο? Άδωνης. Γιατί αυτό τι ήταν? Δεν είναι ήταν πολύ σοβαρά, όντως. Αλλά τώρα είναι ακόμη πιο σοβαρό. Και γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα με τίτλο Άδωνης. Και όμως θα ακούσεις. Είναι αντιφατικό από μόνο του. Ναι, ναι, καλά. Ζητάω, είναι και τράπεζες το θέμα. Το θέμα είναι τράπεζες. Ζητάω και Άδωνης, μ' αρέσει. Τη συμπαράσταση όλων μας και σένα που είσαι λίγο έτσι χαλαρώνει θόν. Ανακεφαλαιοποίηση. Όχι. Εγώ είμαι μέσα. Πριν γίνει οτιδήποτε στις τράπεζες που είμαστε όλοι μέσα, προφανώς. Βεβαίως θα στηρίξουμε. Τι πρέπει θα κάνουμε. Αυτοί γιατί μας στηρίξανε. Να συμπονέσουμε τις τράπεζες. Ναι, ναι. Και δεν έχει παραστάσει. Είπα ένα αστείο Πέμπτη για να σε αισθάνω σιγά-σιγά. Αυτό ήταν. Ποια Πέμπτη, τη τωρινή ή με όταν γίνει το Πάσχα, Τρίτη θα έχουμε άλλα και Τετάρτη. Θεέ μου, τι εκπομπή θα κάνουμε τότε. Λοιπόν, ο Άδωνης σήμερα το πρωί στο Μέγκα, στην εκπομπή του Φουσκίδη και του Παπαδόπουλου, έχει βγει και μιλάνε για τις τράπεζες. Το θέμα της προμήθειας. Δηλαδή, πληρώνει κάποιος το λογαριασμό του από μία τράπεζα σε μία άλλη και είναι η προμήθεια 2 ή 3 ευρώ ή πηγαίνει να σηκώσει λεφτά από μια άλλη τράπεζα και επίσης πληρώνει προμήθεια 3 ευρώ. Αυτό μπορεί να σταματήσει. Και να ξέρουμε την εικόνα την πραγματική. Αν κάνεις έμβασμα από μια τράπεζα σε μια άλλη από κατάστημα, έχεις περίπου την πενταπλάσια χρέωση από όταν την κάνεις ηλεκτρονικά. Ναι. Ούτως ή άλλως είναι έτσι. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συμφέρουν και οικονομικά τους χρήστες. Δηλαδή, αλλά πληρώνουν 3 ευρώ προμήθεια. 17 θα ήταν η προμήθεια αντίστοιχη σε έμβασμα από τράπεζα σε τράπεζα, αν δεν έκανε το κατάστημα. Άρα μου λέτε η διαφορά του 17 με το 3 ή του 17 με το 2. Λέω να καταργηθεί, αν μπορείτε να το καταργήσετε πλήρως. Όχι, να καταργηθεί, να καταργηθεί, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί και οι τράπεζες πρέπει να επιβιώσουν. Δεν φαντάζομαι να θέλετε να κλείσουμε και τις τράπεζες. Δεν είναι. Ναι, θα τους αναγκάσουμε να γίνουν κλέφτες. Κι άλλο. Δεν ξέρω. Από το 3 ευρώ ζείτε. Ψηλέ, έχεις 2 ευρώ να κάνω ένα εμβασμά. 3. Εσύ στο 3. Σπίτι λέει, αυτό είναι το ηλεκτρονικό. Το να κάνω ένα ηλεκτρονικό. Στο σπίτι ζητάς μόνο. Η τράπεζα το κάνει αυτό. Α, ναι, δεν δε το λέει, αλλά είναι ανάμεσα. Από τι ζει η τράπεζα, τι νομίζετε, τα 3 ευρώ. Όταν του λέει ο Παπαδόπουλος να μειώσουμε και το 3 ευρώ, έδωσε αυτή την απάντηση που θα τη βάζαμε θα στο δελφινάριο. Εδώ ότι είπε. Τι θα κάνει η τράπεζα. Εδώ δεν είπε και χάρη σας κάνει, 17 είχε από κοντά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σας κάνουμε το 3. Για σας το κάνουμε. Το συνέχισε. Μην τα λες εσύ. Αυτά τα είπε ο Άδωνης. Ξαναλέω. Όποιοι γυρνάνε την αλλαγή σου από φυσικό κατάστημα σε ελληνικό κέντρο. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί εγώ, αν πηγαίνω, έχω λογαριασμό στην Εθνική και πηγαίνω να σηκώσω από την Πειραιό ή την Αλφα και το αντίστοιχο, να έχει προμήθεια 3 ευρώ. Από αυτό πρέπει να ζήσει η τράπεζα. Είναι η κουβέντα, είναι αυτή τη στιγμή που έχουμε δώσει στην τράπεζα αναστολή πληρωμής ιδιωτικού χρέους για 3 μήνες το 76% των συμπολιτών μας. Δεν μου λέτε από πού πιστεύετε θα πάρουν χρήματα οι τράπεζες. Όχι, εσύ να μου απαντήσεις. Εσύ τώρα που κοροϊδεύεις. Πιστεύω. Και όλοι εσείς που ακούτε τώρα. Βεβαίως. Από πού θα πάρουν χρήματα οι τράπεζες. Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα τους συλλάβει για σκροκέρδια. Όχι. Γιατί αυτή τη δύσκολη ώρα πάνε να βγάλουν λεφτά. Όχι, αυτό υπήρχε και πριν τη δύσκολη ώρα. Υπήρχε και πριν. Τώρα όμως. Τώρα επειδή όλοι κάνουμε ηλεκτρονικές διαδικασίες. Άρα έχει ανέβει ο τζίρος ηλεκτρονικός. Υπάρχει μια όθηση προς το ηλεκτρονικό. Άρα έχει ανέβει. Όχι, γενικώς αυτό θα μείνει. Υπάρχει και ένα αίτημα λογικό που λέει αφού το ρόλο. Μην του παίρνετε και από εκεί, αλλά. Βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός, ο ένας από τους αρμόδιους και λέει από πού θα τα πάρουμε. Το είπε πάρα πολύ σωστά. Αν όχι από τους καταθέτες, από τους πελάτες. Τι παράλογο, του φαίνονται τόσο παράλογα αυτά του Άδωνη. Ναι, ναι. Μα τι του Άδωνη και πολλών αυτά. Ανθρώπων. Ότι τι, οι τράπεζες πάνω απ' όλα. Ποιο πολίτη, ποιο κόσμο, ποιε ανάγκε, ποια υγεία. Ψυχούλα τέτοια και ο κομμουνιστή είναι ο Κυριάκο. Πλέει πρώτα ο άνθρωπο και μετά το κέρδο. Ναι, αυτό μόνο ο Κυριάκο. Πότε το είπε αυτό ο Κυριάκο. Δεν είπε μια μέρα σε ένα διάγγελμα. Μπορεί να τα μοντάζει δικό μα. Όχι, όχι. Τον έβλεπα live στην τηλεόραση. Είναι μούρτη γνωστή. Εντάξει, ήταν αυτό άρα. Αυτό ήταν, ναι. Δεν ήταν αυτό που κάνουν στο διαδίκτυο. Φοράνε άλλη φωνή και άλλη μούρη από πάνω και αυτά τα. Όχι, όχι. Καραόκε. Κυριάκο καραόκε. Δεν ήταν, όχι. Ο Άδωνη λοιπόν. Βρέθηκε επιτέλους ένας πολιτικός να εκφράσει. Πολιτικός τώρα. Πολιτικότατος. Λέμε καμιά χαζομάρα. Πολιτικότατος. Να εκφράσει την αγωνία που βιώνουν αυτή τη δύσκολη στιγμή οι τράπεζες. Ότι θα λέμε τους εκπροσώπους. Περίμενε. Ότι θα λέμε τους εκπροσώπους των τραπεζών πολιτικούς. Ναι. Πού φτάσαμε. Από πολιτικό. Τι επαγγέλλεστε πολιτικό. Εκπρόσωπος τραπεζών. Μεγαλοκαρχαρίων και λοιπόν. Ναι, ωραία, εντάξει. Αυτός λοιπόν είναι ο μόνος που μίλησε τόσο καθαρά για τον πόνο που ζουν οι τράπεζες. Mm-hmm. Κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Ξαναλέω, η ώρα είναι να περάσουμε όλοι μαζί μπροστά. Μην πουλάμε ψυχοπονιάρικες ιδέες στην τηλεόραση. Δεν είναι καθόλου ψυχοπονιάρικο το 3 ευρώ για κάποιον άνθρωπο, ξέρετε. Και οι τράπεζες έχουν βάλει πλάτη τώρα. Έχουν δώσει τρίμηνη αναστολή χρέους πάσης φύσεως το 76% των Ελλήνων πολιτών. Μπορείτε να υπολογίσετε σε λεφτά πόσο είναι αυτό. Είναι πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια. Και... μάλλον δισεκατομμύρια. Κλάψε. Μπούχου. Μπράβο, να κλάψει. Νομίζω ότι είναι αρκετό για κλάμα. Και βγαίνουν όλοι. Εδώ θα βγάλουν και ένα ταξιτζί μετά να λέει δεν πήραν τα 800 ευρώ. Τι είναι αυτά, εδώ οι τράπεζες παράζουν. 800, κοίταξε να δεις. Σπαράζω μέσα μου. Λέει η τράπεζα. Λέει η τράπεζα. Καταρχάς το 800 δεν σου μένουν και 3 ευρώ. Που είναι 1,5 μήνα το 800. Δεν σου μένουν και 3 ευρώ να δώσεις. Εγώ θα πω το άλλο. Τι? Μπαίνουμε όλοι από σήμερα στα e-banking μας, ναι. Και κάνουμε διαδικασίες. Συναλλαγές για να παίρνει τα 3 ευρώ. Να στηρίξουμε, δεν κατάλαβα. Αυτό σήμερα το βράδυ στις 9. Δεν χειροκροτάμε. Στα μπαλκόνια μπαίνουμε με τα λάπτο. Μέσα στα μπαλκόνια. Ναι. Στα μπαλκόνια. Στα μπαλκόνια ναι. Μάθαμε. Εκεί είναι η έκφρασή μας. Η έκφρασή μας βλέπει κι άλλος, δεν έχει νόημα. Βγαίνουμε στο μπαλκόνι. Πληκτρολογούμε κωδικούς και κάνουμε συναλλαγές. Μου περνάς εσύ 1000 ευρώ. Από άλλη τράπεζα καλύτερα. Μου περνάς 1000 ευρώ. Δεν θέλω ίδιες τράπεζες, μην μπερδεύεστε. Δεν ακούς τι θα κάνουμε. Μου περνάς 1000 ευρώ, σου περνάω 5 ευρώ. Θα γίνει όλο. Αγάπη μου, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πολύ καλή ιδέα. Θα γίνονται τέτοιες. Το πρώτο είναι αυτό, Άδωνης ή ακόμα. Όχι ακόμα. Περνάτε στην τράπεζα τόσα. Όχι. Κάτι άλλο με τα μαγαζιά και τα βιβλία, αλλά αυτό δεν το έχει κάνει ακόμα. Ναι, δεν έχει. Οπότε επειδή οι τράπεζες δεν περνάνε καλά, δεν πρέπει κάποιος να ασχοληθεί και ο λαός πρέπει να στηρίξει για άλλη μια φορά τις τράπεζες. Οι τράπεζες που τώρα έχουν και αυτά, από ποιανών λεφτά ανακεφαλοποιήθηκαν τρεις φορές, πέντε δισεκατομμύρια. Εμείς τα πληρώνουμε όλοι. Ναι, ναι. Ναι. Τι ναι, θες όχι, τώρα. Δεν θέλω. Δεν κατάλαβα. Φαντάζεσαι οικονομία χωρίς τράπεζες. Θα μας πεις σε λίγο θα έχουμε και 5.000 μονάδες συντατικής θεραπείας. Και ο καθένας, άμα αρρωσταίνει, θα σώσετε. Θα έχουμε και μηδέν ανέργεια. Έτσι ανεβαίνει το προσδόκιμο. Αυτά είναι κομμουνιστικά. Έτσι, καταρχάς ανεβαίνει το προσδόκιμο. Αυτά δεν είναι. Δεν εδώ. Θα ψοφάνε ο κόσμος. Για άλλο σύστημα αυτά. Εδώ είναι οι τράπεζες. Εδώ έχει ανεργία. Εδώ θα πληρώνεις 3 ευρώ τώρα και 5 όσο αποφασίσει. Εδώ θα σου παίρνει και το σπίτι. Ενώ σου λέει να μείνεις και μέσα. Εδώ θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι η δημοκρατία, είναι αυτό. Πάντως, άμα δεν σ' αρέσει να πας αλλού. Μπορεί για κάθε συναλλαγή, ας πούμε, κάποιος που έχει ανάγκη ένα κρεβάτι εντατικής, να το ανταλλάζει με ένα 3 ευρώ. Επόμενη φάση. Δηλαδή θα σου λένε θα κάνεις 5 συναλλαγές την ημέρα και σου δίνουμε κρεβάτι εντατικής. Σιγά μη στοιχίζει τόσο λίγο. Στον ασθενή. Στον ιδιώτη, γιατί στοιχίζει 1800. Ο ιδιώτης έχει 1600. Ένα ρίσκο. Έχει να πληρώσει ενίκεια, έχει να πληρώσει προσωπικό, έχει πάρει τα μηχανήματα. Όταν μιλάνε για τον ιδιώτη, την ιδιωτική πρωτοβουλία τους, πιάνει ένα δέος. Ναι, ένα σεβασμός. Μιλάνε με άλλο τόνο. Με άλλο τόνο. Με μια, να το αντιμετωπίζουν τόσο. Οι με σάλπιγγες, οι άρπες. Ναι, ναι, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και μιλάνε με οι τράπεζες. Αλλάζει φωνή, σπάει φωνή. Τι λοιπόν, θα σπάσει φωνή. Για τον άστοχο θα σπάσει φωνή. Η Νάνση λέει εδώ, Αποστόλη, θέλω να σου κάνω γλυκό έρωτα. Τρία θαυμαστικά. Μην βάλει πολύ ζάχαρη. Και η Εκατερίνη που κάθε μέρα στέλνει μήνυμα. Η Εκατερίνη, μην κοροϊδεύετε την Εκκλησία και μην πιάνετε στο στόμα σας τον Άγιο Παΐσιο. Πού να το πιάσω. Απορώ πως αυτός ο πατριωτικός σταθμός παίζει την εκπομπή σας. Α. Αυτά δύο. Έχει και άλλα μηνύματα, αλλά αυτά μου έκαναν μια σχετική έτσι εντύπωση. Ακροσπολιτικά και τα δύο. Έχει μια τέτοια κουβέντα τι είναι πατριωτισμός, αλλά ναι, μην την κάνουμε. Ακροσπολιτικά και ο Φόσκολος τα είχε δει όλα αυτά από παλιά. Τώρα που βγαίνουν διάφορα αποσπάσματα με τη Βίρνα Αδράκου. Ο Φόσκολος και η Σύμψος. Ναι, αλλά ο Φόσκολος, γιατί έρχονται διάφορα αποσπάσματα. Έχουν παίξει τις τελευταίες μέρες. Θα ακούσουμε τώρα ένα εκτενές. Τον Ευλογητό. Όχι. Θα ακούσουμε τη Βίρνα Δράκου που έχει ξεπεράσει τον ιό. Η Βίρνα τώρα είναι στο Διαφανή. Τι είναι το Διαφανή. Το Διαφανή είναι στο το χωριό σε αυτό το σύριαλ που γίνεται, πώς λέει, οι Μέλισσες. Διαφανή λέγεται το χωριό. Με γιώτα. Ναι, τι δεν είναι το διάφανο. Δεν ξέρω, Διαφανή θα λέγεται. Μπορεί να υπάρχει. Τι να σου πω. Η Βίρνα Δράκου τώρα έχει πάει σε άγριες Μέλισσες. Όλη μέρα τηλεόραση, ε. Όχι, αλλά το ήξερα αυτό από πριν. Το ξέρει το χωριό τη Βίρνα. Αλλά δεν είναι ότι απλά επιβίωσε του ιού. Ναι, ναι. Είναι ότι έχει πάει και κάνει τώρα κουμάντα εκεί πέρα. 30 στο... χρόνια πριν κάποιο θα είχε πει όλα αυτά. Ήταν ο Φόσκολος. Κινδυνεύει η ζωή σα. Εδώ μέσα κυκλοφορεί ο θάνατο. Υπάρχει στον αέρα, στην ανάσα μου παντού. Λε κουταμάρε. Θα μείνω εδώ και το ξέρει ότι δεν πρόκειται να φύγω. Σα παρακαλώ, φύγετε, μείνετε μακριά. Δεν είμαι αυτή που ξέρατε. Ενημερωμένη για το πώς μεταδίδεται ο ιός. Κανένας δεν μπορεί να κινδυνεύσει, να σε αγγίξει, να σε αγκαλιάσει, να σε φιλήσει. Δεν είσαι ο χάρος που παίρνει τις ψυχές. Μια αρρώστια είναι αυτή, σαν όλες τις άλλες. Όχι, δεν είναι σαν όλες τις άλλες, είναι ο ίδιος ο θάνατος. Είναι σαν όλες τις άλλες και θα νικηθεί όπως όλες οι άλλες. Χιλιάδες επιστήμονες έχουν κηρύξει τον πόλεμο, είναι ζήτημα χρόνου. Αυτό αξίζει και για το περιεχόμενο αλλά και για τις ερμηνείες. Οι ερμηνείες είναι όλα τα. Λες τώρα εδώ. Εγώ δεν το βλέπα τότε, αλλά τώρα ακούγοντάς το καταλαβαίνω τι αξιόλογο σύριαλ ήταν. Όλο αυτό. Αν είναι δυνατό τώρα. Φωτιά να πέστασε κάποιος. Μα γιατί. Με έτσι έχει μεγαλώσει γενιές. Αυτή την υπερβολή έβλεπε συνέχεια. Έβλεπε αυτή την υπερβολή. Ένα θέμα αυτό. Ένα-δύο. Έχει πάρει τώρα πτυχίο από δραματική σχολή αυτό. Δεν ξέρω. Την περάσανε. Ποιος την πέρασε. Έδωσε εξετάσεις στο Υπουργείο. Δεν ξέρω. Μπορεί να έδωσε με άλλο τρόπο και έτσι να απαιτεί το να παίξουν έτσι τη δεκαετία του 90. Σωστό. Μπορεί να ήταν και η οδηγία του σκηνοθέτου. Ναι, όλα αυτά. Τσίμπα το λίγο ρε παιδάκι μου. Τσίμπα το να κλάψει γιαγιά. Μα τόσο πολύ. Η γιαγιά θα κλαίγει έτσι κι αλλιώς, δεν είναι. Ένα θέμα. Άλλο θέμα. Πολλά θέματα. Ποιος τα ανακαλύπτει τώρα. Ποιος κάθεται και βλέπει λάμψη. Ποιος τα θυμάται. Κάποιος κάθεται και βλέπει στο διαδίκτυο. Έχουμε φάει τόσο κλείσμα από τις γιαγιάδες όλα χρόνια λάμψη. Όχι μόνο αυτό. Που και κάποιοι τα θυμόμαστε. Και τόση κλεισούρα στα σπίτια που κάθονται και βγάζουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι θες γίνεται. Ναι, καλά, έχει γίνει. Ο Έλληνας και κάθε λαός θα αντέξει άπειρες ώρες καραντίνας και εγκλισμού. Μη του κόψεις το διαδίκτυο. Και το κινητό. Έτσι και το γίνει. Κινητό και όλο αυτό είναι πακέτο. Ναι. Έτσι και πάθει κάτι το διαδίκτυο, θα πηδάνε από τα παράθυρα. Ή μην καεί η κάμερα του κινητού. Αυτό ρε, όλο αυτό είναι μία έννοια. Το είπα γιατί θυμίζει την ατάκα την παλιά να σου καεί το βίντεο που λέγαμε. Χτες λοιπόν. Που δεν ξέρουν οι νέες γενιές. Να περάσουν. Να μάθουν οι νέες γενιές. Έχουν περάσει και παλαιότερες. Πώς φτάσαμε εδώ. Πώς φτάσαμε εδώ. Τι σχέση έχει ένα μολύβι ξύλινο με μια κασέτα. Τι σχέση έχει. Πώς συνδέονται. Πώς συνδέονται. Κυρνάμε την κασέτα. Α, μάλιστα. Το έκανες κι εσύ. Και με μπήκε στυλό, ήταν ωραίο που ήταν πολυγονικός. Για το μολύβι τι ήταν. Ναι, ήταν στρογγυλό. Μερικά στρογγυλά. Έχει και μερικά στρογγυλά. Πας με στρογγυλό μολύβι να γυρίσει. Μα γι' αυτό λέω. Μα γι' αυτό λέω. Άμα έχει μόνο στρογγυλό μολύβι. Το χαμπέ, το έξι. Το φάμπερ. Το φάμπερ. Και το φάμπερ. Όλα μαζί. Λοιπόν, χτες ο κύριος της Σιόδρας. Ο οποίος. Όχι. Δάκρυσε η εικόνα του Σιόδρας στο κανάλι. Τίποτα από αυτά. Τίποτα. Κάποια στιγμή, σαν ευχέλαιο ακούστηκε, άρχισε να αναφέρει ονόματα ασθενών, γιατί είχε κάνει μια επίσκεψη το πρωί. Δεν είπε αυτό. Είχε κάνει μια επίσκεψη το πρωί σε δύο νοσοκομεία και της Δυτικής Αττικής και γνώρισε και ασθενείς και νοσηλευτές και έκρινε σκόπιμο να αναφέρει τα ονόματά τους, να τους ευχαριστήσει, να τους πει περαστικά και. Το ακούσαμε εμείς εδώ που είμαστε λίγο πιο διεστραμμένοι, μάλλον λίγο διεστραμμένοι, να μην βάλω τη σύγκριση, Και κάπως μας βγήκε όλο αυτό, θα καταλάβεις, είναι σε δύο μέρη. Θέλω να επιστρατεύσεις την διαστροφή, όχι πολύ, το 10% που διαθέτεις. Ναι, γι' αυτό, το 10% της διαστροφής, για να καταλάβεις τι ακριβώς παίζεται και ποιοι αλλάζουν ονόματα. Στην Αγία Βαρβάρα και από την Κώστα στο Γαλάτα κάνουν σινιάλο από το τιμόνι τα καραβάκια στο Ματαπά. Τον Ιωσήφ, Λεν Μαρίτσα, την Κωνσταντία, Βαγγελή, Σουλτάνα, τον Κυρνίκο, Κυρνίκο, τη Βάρκα, Κατερίνη, Σουλτάνα, τον Κυρνίκο. Τον Παναγιώτη, Λεν Μαρίτσα, την Άντια, Βαγγελή. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Οι άντρες έχουν αλλάξει σε θηλυκά. Τι είναι και αυτό? Τα θηλυκά σε αρσενικά. Και ο Κυρνίκος. Κυρνίκο! Συγγνώμη, η εκκλησία τι λέει για αυτά? Δεν ξέρω τι λέει. Α, στην εκκλησία, ρωτά την εκκλησία για όλα. Δεν θα ρωτήσουμε την εκκλησία για αυτά. Με όχι, την αλλαγή φύλου. Ό,τι θέλει. Αυτοί μπορεί να παντρεύονται μετά. Στην Ήδρα εκεί, στο Πορτοχέλι. Ο Σουλτάνα. Ναι, ο Σουλτάνο Κυρνίκος. Θα παντρευτεί με την Νίκο. Έχει και δεύτερο μέρος. Από την Ήδρα στο οροπέδιο Αχλωδοχωρίου, στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα υπηρέτησα σαν σημειοφόρος. Μονεμβάσια, Καραβοκύρη, τον Χρήστο, έχουν μαγιώρο τα Σόδομα και Γόμορα. Με το Βοριά, το Μάνο, Λεν Μαρίτσα, τη Χριστίνα, Βαγγελή, Σουλτάνα, τον Κυρνίκο, Κυρνίκο, τη Βάρκα Παντελή, Σουλτάνα, τον Κυρνίκο, Κυρνίκο, μήπως δεν είσαι ο Κυρνίκος, τη Βάρκα Παντελή, τον Δρόσο, Λεν Μαρίτσα, τον Περικλή, Βαγγελή. Κυρνίκο, δεν σας καταλαβαίνω. Μα Σουλτάνο Κυρνίκος είναι ένα θέμα. Έλεος όλο αυτό. Πια ξεφτύλα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του εγκλισμού που μόλις ακούσατε, του δικού μας εγκλισμού. Δηλαδή το έχουμε απογειώσει τελείως. Πιάνουμε το όνομα του Τσιόδρα και το βάζουμε να λέγεται Σουλτάνο Κυρνίκος. Εμάς έτσι μας χτυπάει. Έτσι μας χτυπάει. Ναι, τώρα εσάς τώρα βλέπω τι κάνετε και πώς νιώθετε και πώς αντιδράτε. Με αυτό το ερέθισμα και επειδή ναι, δεν έγινε και η παρέλαση της 25ης και επειδή 26 Μαΐου θα γίνει το Πάσχα. 27 το Πάσχα. 27 το Πάσχα. 26 η Ανάσταση. Η Ανάσταση, ναι. Δεν προκύπτει. Θα είναι 40 όλο αυτό εντωμεταξύ. Είναι, και αν είναι 40 πριν. Κρατάει πολύ όλο και αυτό. 800 θα γίνει. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν έχει χρονιά φυσιολογική, δεν είναι τίποτα φυσιολογικό. Από παρέλαση μπορεί να μείνει το Gay Pride. Αυτό γίνεται Ιούνιο όμως. Ναι, επειδή είναι Ιούνιο, λέω. Θα δούμε μέχρι τότε. Δεν μπορεί είναι, να είναι ελεύθερα έτσι κι αλλιώς. Θα τα φέρει μπορεί έτσι. Να γίνει μια μίξη Gay Pride με την στρατιωτική. Θα σου πω. Να γίνει λίγο YMCA. Κάπου η Village People. Κάπου εκεί θα ανοίγουν τα σπίτια, αν ενισχύσουν τα σενάρια που λένε. Θα είναι η πρώτη παρέλαση που θα σκάσει μύτη, θα είναι το Gay Pride. Και θα βγουν όλοι να εκτονωθούν επειδή θα είναι κλεισμένοι μέσα. Όλοι. Όλοι όμως και θα γεμίσουν οι δρόμοι με αυτή την αφορμή. Ναι, αυτό ναι. Είναι η πρώτη παρέλαση που It's raining men, αλληλούια. Και όλα αυτά, ναι, όλα αυτά που γνωρίζουμε όλοι και ξέρουμε. Αν τελειώσει όλο αυτό με το καλό, μπορεί να μείνει η ώρα του Τσιόδρα. Να έχουμε τον Τσιόδρα κάθε απόγευμα και τον Χαρδαλιά να κάνει τάχα μου το σημαντικό και το φιλερίσκο. Να νομίζει ότι κυβερνάει. Σε εσωτερικό χώρο με τον μπουφάν της πολιτικής προστασίας. Όπως ο Καραμαλής το 2007 ναι, ναι, ναι, στις φωτιές με μπουφάν χειμωνιάτικο. Θα πρότεινα χαρδαλιά με μπουφάν, αλλά από μέσα ξόβιζο. Ξόβιζο να φαίνεται το δασίτριχο τάχα παρατημένο ανοιχτό. Φοράει μπουφάν και πάει να κάνει την ενημέρωση. Σαν να είναι Αμερική. Πώς το βιώνει έτσι ο Χαρδαλιάς? Πρέπει να είναι η καλύτερη. Το ζει λίγο παραπάνω τώρα. Το ζει λίγο παραπάνω, ναι, το ζει. Ήταν τέλειος ο Βασάλος στο Survivor. Πότε έχει τέτοιο? Αμέσως μετά το Survivor έχει. Είναι για αστέρι μιας λάμψης, μια σεζόν. Τώρα, ναι, έτσι τώρα είναι και ο Χαρδαλιάς. Σαν τα αστέρια του Fame Story. Τώρα τον θυμόμαστε όλοι όμως. Θυμάται κανείς τον Νότι που κέρδισε τότε? Όχι. Όχι, ναι. Άρα. Καλομήρα ήταν όμως. Εκεί κοντά. Την Καλομήρα είναι άλλο. Η Καλομήρα έχει πήρε και το εθνικό ύμνο. Σαν σήμερα λοιπόν για να πάμε και στις... Λοιπόν, άστο, σαν σήμερα για να πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις λίγο πιο μελωδικά και έτσι πιο χαλαρά. Σαν σήμερα 2 Απριλίου του 1948 γεννήθηκε μια τεράστια φωνή που όλους μας ενώνει, εδώ πηγαίνει αυτό. Μπάτσο γουρούνια δολοφόνη. Ναι, Δημήτρης Μητροπάνος. Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαρτάρισε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ, να σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι. Τέτοιο χαρακτήρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω, μάνα. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι. Χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι. Εδώ Ελληνοφρένεια, της Πέμπτης Ελληνοφρένεια. Θα είχαμε, την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε μιλήσει με τον Παναγιώτο Μαυρίκη από το Σωματείο για τα ταξί, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, για όλα αυτά που γίνονται στα ταξί. Έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση κάποια μέτρα για το ταξί, αλλά θα μιλήσουμε τώρα με έναν οδηγό από τα ταξί, συνδικαλιστής, Τρίφων Σαμαράς το όνομά του. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Για πείτε μας λίγο τι, κάτι παίζει με τους οδηγούς ταξί, κάτι δεν προβλέπετε μέχρι στιγμής. Ναι, έχουμε μεγάλες απορίες και δεν μπορούμε να εστιάσουμε και το πρόβλημα που βρίσκεται. Εγώ είμαι εισιτηριοδιοικητικό του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αθήνας. Ναι. Είμαστε περιμένοι. Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι ως εξής. Υπάρχουν συνάδελφοι, ενώ έχει πάρθει η απόφαση όλοι οι οδηγοί να το πάρουν, υπάρχουν συνάδελφοι που δεν το παίρνουν. Δεν θα πάρουν το 800. Μπράβο, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Για ποιο λόγο. Αυτό το λόγο ψάχνουμε εδώ και μέρες. Ποιοι είναι αυτοί οι συνάδελφοι? Πρέπει να έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό. Τι συμβαίνει με αυτούς? Δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε κοινό χαρακτηριστικό. Πώς γίνεται κάποιοι να το πάρουν και κάποιοι άλλοι να μην το πάρουν? Αυτή είναι η απορία μας και μας τόσες μέρες. Παραδείγματος χάρη, στην αρχή, ότι κάποιες εταιρείες σε ενοικιάσεις ταξί είχαν φτιάξει τις δικές τους φωνητικά. Τη μίσωση προσοδοφόρου πάγματος. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι στην ίδια εταιρεία η μισή, το μισή δεν το παίρνω. Πώς γίνεται αυτό όμως? Δεν τους δείχνει το σύστημα. Και γιατί δεν δείχνει κάποιους το σύστημα? Δεν το ψάξατε, δεν το είδατε συνολικά σαν σωματείο? Ναι, έχουμε συνεδρίσει τηλεφωνικώς φυσικά, παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, δεν βρισκόμαστε από κοντά, αλλά συνεδριάζονται σαν παράταξη. Και συνολικά μετά μιλάμε μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να δούμε κάποιος. Και τι θα κάνει, ωραία. Στον υφυπουργό, το κύριο Σκεφαλογιάννη, δεν ασχολείται με τα ταξί? Έχετε απευθυνθεί? Τώρα έχουμε μιλήσει και με την Ομοσπονδία, και σαν παράταξη αλλά και σαν σωματείο. Μιλάμε με την Ομοσπονδία και κοιτάμε μέσα από εκεί να αποβάλουμε το ζήτημά μας, γιατί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Ναι. Είναι θέμα σωματείου, είναι θέμα υπουργείου και ποιου υπουργείου, συγκοινωνιών, οικονομικών? Θεωρούμε εργασίας. Αν δεν κάνω λάθος, εργασίας. Τον κύριο Βρούτσι. Ναι, οπότε ναι. Επικοινωνία εκεί πρέπει να γίνει. Πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία εκεί. Δεν έχετε κάνει μέχρι στιγμής, από ό,τι καταλαβαίνω. Γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά προσπαθούμε πριν πάμε εκεί να δούμε πού εστιάζεται το πρόβλημα, γιατί δεν μπορούμε να το βρούμε. Κάποιοι άλλοι μας λέγανε, παραδείγματος χάρη, ότι είναι ημερομηνίες. Δηλαδή ήταν μέχρι τις 24. Και έχουμε συναδέλφους που το κάναν πιο μετά και. Ναι. Κάποιοι άλλοι μας λέγανε ότι δεν κάνουμε σωστά τη σειρά. Ενώ έτσι. Με τη μία σειρά ή με την άλλη. Δεν μπορούμε να εστιάσουμε. Το ζήτημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι άλλο. Εκεί πέρα που εστιάζουμε εμείς και στα σωματεία αλλά και στα παράταξη που το έχουμε προτείνει, όλοι οι οδηγοί ανεξαιρέτως να πάρουν το βοήθημα. Είναι προφανώς. Αφού είναι όλοι οι οδηγοί, δεν μπορούν να το πάρουν μισή και άλλοι μισή όχι. Σωστό ακούγεται, λογικό φαίνεται. Μπράβο. Να πάρθει μια τέτοια απόφαση, όλοι οι οδηγοί ανεξαιρέτως. Ωραία. Πιέστε εσείς εκεί, πιέστε τις συναντήσεις που κάνετε με τους κυβερνητικούς, με όποιο μορφή γίνονται οι συναντήσεις. Το δημοσιοποιούμε και εμείς εδώ για να προχωρήσει. Γι' αυτό η δικιά μας δουλειά είναι η δημοσιοποίηση. Υπάρχει κάτι παλαβό. Γενικώς με τα ταξί από την αρχή υπάρχει κάτι παλαβό. Σιγά-σιγά εξομαλύνεται. Και από ό,τι βλέπω και οι υπουργοί όπως μπορούν και κατά διαστήματα επικαιροποιούν τα μέτρα, τα αναθεωρούν. Κάπου εκεί θα μπείτε κι εσείς ώστε να το πάρουν όλοι οι ταξιτζίδες, οι οδηγοί. Το παράλογο, αν μου επιτρέπεις, παράλογο είναι ότι όλοι οι ιδιοκτήτες το παίρνουν και εμείς μένουμε απ' έξω. Μερίδα οδηγών μένει απ' έξω. Ναι, και οι οδηγοί το έχουν επίσης ανάγκη, φαντάζομαι. Δεν είναι. Αφού θα το πάρουν κάποιοι, πρέπει να το πάρουν όλοι. Αυτό είναι το σωστό. Βεβαίως. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και εσάς. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Και δεν μένουμε σιωπηλοί, προπάντων. Το ακούμε. Σας ακούσαμε ήδη. Ευχαριστούμε. Έτσι, ευχαριστούμε να σας. Ευχαριστούμε. Από τα ταξί. Εδώ τώρα στέλνει και ένας Κροατής και λέει: Βιοτεχνία χρωμάτων εξαιρείται, ενώ άλλοι όχι, γιατί μία παράγει και κόλλες. Γιατί έχει βάλει. Κόλλες σχέση έχουν. Προφανώς θα εμπίπτει σε κάποια κατηγορία κωδικό κτλ. Που δεν αυτό και διότι και του οποίου. Δεν είναι και ένας κρατικός μηχανισμός που τα έχει καθαρά όλα. Εδώ τώρα ξεσπάνε 100 χρόνων γραφειοκρατίες και αμβλεψίες, όλα μαζί. Μπάχαλα. Προσπαθούν, λύνουν ό,τι μπορούν, από ό,τι έχω καταλάβει, με μια ταχύτητα σχετική, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, να τώρα λέει εδώ ένας άλλος ακροατής, ταξιτζής είναι αυτός. Εγώ λέει δεν το παίρνω γιατί ο εργοδότης μου είχε στα δεύτερη του δραστηριότητα την εκμετάλλευση ταξί. Οπότε. Ναι, τώρα δεν αυτό το είναι παίρνει, είναι πολύ εξειδικευμένα, αλλά πιέστε. Γι' αυτό υπάρχουν τα σωματεία. Έχει αποδειχθεί τώρα εδώ, επειδή έχουν καταρρεύσει πολλοί μύθοι αυτή την εποχή. Αυτό ακριβώς. Εδώ δεν μπορείς να πας μόνος σου να το διεκδικήσεις. Εδώ έχεις σωματείο, συμμετέχεις στο σωματείο. Ναι. Πάει το σωματείο ή τηλέφωνο ή τηλεδιάσκεψη και να πάει, δεν έτσι κι αλλιώς γίνονται και συναντήσεις, να ζητήσει να θέσει το θέμα. Ο καθένας μόνος του δεν γίνεται, δεν μπορεί και στην κρίση και πριν την κρίση και στην ευμάρεια ο καθένας μόνος του. Οπότε ένας λόγος παραπάνω. Και ένας λόγος παραπάνω να επιδοτηθεί περισσότερο η εργασία από το σπίτι μετά για να μην υπάρχουν σωματεία. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν μπορεί να σταματήσει η ιστορία του ανθρώπου. Όποιο σενάριο και να φτιάξουν όλοι αυτοί και όσο και να τρίβουν τα χέρια τους. Αν κάτι έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής, είναι ότι αυτές οι ιδέες, οι παπάντζες, τα παπατζιλί και τα νεοφιλελεύθερα έχουν καταρρεύσει το ένα μετά το άλλο. Και η ανθρωπότητα δεν είναι ακλόνητη και μπορούμε να γυρίσουμε άνετα και στο μεσαίωνα και ζούμε και συνθήκες μεσαίωνα και. Λοιπόν, απλές, ωραίες αλήθειες. Αλληλεγγύη, δεν φημωνόμαστε, ναι, μένουμε στο σπίτι να προστατευτούμε, δεν θα πάρουν τα δικαιώματα που υπάρχουν, θα πάρουμε και άλλα δικαιώματα, θα διεκδικήσουμε, οι άνθρωποι θα βγαίνουν στους δρόμους, θα διεκδικούν, θα πολεμάνε, θα αντιστέκονται. Θα είναι ανυπάκουοι, δεν θα μας είναι τις παπάντζες του καθενός που λέει πρώτα οι τράπεζες και μετά οι υπόλοιποι. Ταυτόχρονα θα προετοιμάζονται, θα σκέφτονται, προφανώς, θα αναλύουν, θα ενημερώνονται σωστά. Όλα αυτά δεν με φιλτράρισμα και όχι με βλακίες τύπου βίντεο Θεσσαλονίκης. Είπες βλακίες τώρα. Και πάλι στον Άδωνη πάμε. Όχι, είδαμε τώρα στον Παλαούρα, στον Παλαούρα, στον Παλαούρα. Ας κάνουμε εισαγωγή στο θέμα. Φρουρά! Ο κύριος Μπαλαούρας τον θυμόμαστε όλοι. Πώς δεν το θυμόμαστε. Βουλευτής και τότε ήταν και στη Βουλή πάνω αντιπρόεδρος. Τι ήτανε. Από τους γραφικούς τα έλεγες. Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία χθες. Μια μέρα πριν πεθάνει ο Μανώλης Γλέζος. Είχε πάει στο νοσοκομείο ο κύριος Μπαλαούρας να δει τον Μανώλη Γλέζο. Και είναι στο, η φωτογραφία είναι στο κρεβάτι του νοσοκομείου ο Μανώλης Γλέζος. Μια μέρα πριν πεθάνει. Προφανώς δεν ήταν. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Ναι, μπορεί να καταλάβει κάποιος ποιος είναι, γιατί είναι σοκαριστική φωτογραφία έτσι κι αλλιώς. Και ποζάρει δίπλα ο Μπαλαούρας, ποζάρει σε κάποιον που το βγάζει φωτογραφία. Κάθε δίπλα από το. Και χαμογελαστός ποζάρει. Πας στον οποιονδήποτε. Έχεις το Μανώλη Γλέζο. Βγάλε το Μανώλη Γλέζο. Πας στον οποιονδήποτε μια μέρα πριν πεθάνει και βγάζει φωτογραφία. Αυτό που νιώθεις εκείνη την ανάγκη να βγάλεις φωτογραφία με τον ετοιμοθάνατο. Και όποιος και να είναι αυτός. Και να την αναρτήσεις κιόλας μετά. Και να την αναρτήσεις κιόλας. Δηλαδή αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάπως βγήκε. Την έβγαλε. Τι όριο έχει. Τι όριο υπάρχει. Τσίπας. Στη βλακεία. Εδώ είναι βλακεία. Εδώ είναι στο λίμα γελίος. Βρήκαμε τη φωτογραφία. Εδώ είναι όχι βλακεία απλά. Δεν υπάρχει λέξη πραγματικά. Δεν το κάνεις αυτό. Και πάει και ειδικά με τον Μανώλη Γλέζο. Με τον οποιονδήποτε. Με τον οποιονδήποτε. Δηλαδή έχεις τον σχεδόν νεκρό δίπλα κάποιον. Που δεν καταλαβαίνει βέβαια. Και κάθεται ένας εκεί και ποζάρει χαμογελαστός. Ότι ήρθαμε εδώ, λες και έχει πάει ταξίδι. Και ούτε μπορεί να αντιδράσει κιόλας. Έχει πάει ταξίδι στο Λονδίνο με τη γέφυρα από πίσω και χαμογελάει και παίρνει και πόζα. Και μετά την αναρτά και όλο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Κατάλαβε την κοτσάνα. Μετά θάνατο τον Γλέζου. Μετά θάνατο για να δείξει ότι ήμουν και εγώ εκεί και ναι, τον ήξερα. Και ότι εγώ είμαι ο τελευταίος που τον είδε. Η τελευταία, για να βγει. Η τελευταία. Κλικ. Η τελευταία, η τελευταία φωτογραφία του Μανώλη Γλέζου. Αυτοί πήραν αποφάσει για μας. Να. Αυτοί πήραν αποφάσεις για μας. Τέλεια. Ναι, τέλεια. Αυτό που βλέπαμε, όλο αυτό που βλέπαμε το 2015, ο Μπαλαούρας ήταν από τους μάχημους τότε και δεν ήταν μόνος του. Γιατί δεν είναι μόνο ο Μπαλαούρας μες στο ΣΥΡΙΖΑ που σκέφτεται έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που σκεφτόντουσαν και σκέφτονται. Έτσι απλά τώρα έχουν χαθεί λόγω της κατάστασης. Λίγο πάνω σε όλα τα κόμματα κατά καιρούς, επειδή καταπιανόμαστε τα τελευταία 20 χρόνια με τις κυβερνήσεις. Τέτοια. Έχουμε δει. Τόσο πολύ, όχι. Σούργελα έχουμε δει σε όλα τα κόμματα. Τέτοια συγκέντρωση Σούργελων όμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά. Δηλαδή είναι σαν ένα all-star game. Και κάθε μέρα. Την Dream Team μάζεσαι με τα Σούργελα. Να μας, αυτό που ήταν κρυφά. Το, η τάχα, που είναι χειρότερη, γιατί είναι η τάχα μου σοβαρή. Και η νοήμενη, σκεφτόμενη αριστερή. Και αποκαλύφθηκε τι ακριβώς είναι. Και αυτό βέβαια, μας αποζημιώνει και η νέα κυβέρνηση. Θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι, αυτό δεν θα το έκανε κανείς όμως. Η νέα κυβέρνηση δεν θα έχει δουλειά να πάει στο Γλέζο. Ναι, θα έκανε άλλα. Στον οποιοδήποτε, παιδί μου, εδώ είναι θέμα αυτοσεβασμού. Του ίδιου του εαυτού σου ως Μπαλαούρας. Δεν βγάζω να έχεις αυτοσεβασμό την σαν ώρα να πας που κοροϊδεύεις τον κόσμο και λες μνημόνιο και μετά αντιμνημόνιο και πάλι μνημόνιο. Προφανώς, ναι. Τι αυτοσεβασμό να έχεις. Είμαι αριστερός, αλλά έφερα το μνημόνιο. Ναι, αλλά τι να κάνουμε και έπρεπε να γίνει. Άφησα στους εφοπλιστές να μην πληρώνουν, αλλά έκοψα το ΕΚΑΣ. Και ξέχασα τα εργασιακά δικαιώματα και όλα αυτά. Όλη αυτή η καραγκιουζιά λοιπόν εκφράζει. Πώς αυτό είναι πολύ λογικό μετά να καταλήξει. Και με μια φωτογραφία βάλει και τα κατάληπτα που έλεγε τότε ο Μπαλαούρας. Κάτι είχαμε καταλάβει εμείς, το μεταδίδαμε, αλλά δεν το περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη. Μισό λεπτό. Ήδη, για να διεκδικήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, για παράδειγμα, οι χώρες του Βίζεγκραντ, οι χώρες τις σκανδιναβικές, πώς σου λένε, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω το εξή. Στην Ακία, για παράδειγμα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπόρις Τάδε, είναι Johnson, σε κόντρα, ο Τζόνσον, ναι, είναι σε κόντρα με την Πρωθυπουργό. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δύο, στη Γαλλία. Δεν υπάρχει θέμα. Ο υπουργός, μια γυναίκα, υπουργός, δεν συμφώνησε με τον Υπουργό Εργασίας. Is this a fever? Is this just allergies? Caught in a lockdown, no escape from the family. Don't touch your eyes, just hands. puts out its eyes quickly. Είναι μια διασκευή. Το Bohemian Rhapsody των Queen. Ναι, έχει το κάνανε. Έχει γίνει coronavirus version. Ναι. Corona Rhapsody. Coronavirus Rhapsody, έτσι το λένε. Ναι. Και είναι διασκευασμένη όλη η στίχη. Βρείτε το και στο YouTube βέβαια. Υπάρχει. Ακούτε και εδώ τι προγράμμα. Ας ακούσουμε λίγο, είναι ωραίο. Ναι. Έτσι λοιπόν, ακούμε από κάτω το. Την. Coronavirus, ναι. Τέτοιο, Rhapsody. Α, κάτσε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, είναι ιδιαίτερο. I see a little silhouette of a man. What a douche, did he even wash his hands though? The toilet paper frightening, very, very frightening me. Πλην τα χέρια, το λέει με διάφορου τρόπου. Ποιο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ναι, μα αυτά ακριβώ. Αυτοί οι θεοί δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλοί θεοί και στην Ελλάδα και παντού που βγαίνουν. Α, το ρίξαμε στην πίστη, μάλιστα. Και τα κάνουν όλα βίντεο. Αυτά που νιώθουν. Καλά, υπάρχουν και πολλές βλακίες, αλλά υπάρχουν και πολύ ωραία βίντεο που κυκλοφορούν. Αν εννοείς βλακίες, αυτά που βγαίνουν κάτι κυρίες και λένε δεν θα κάνουμε αυτά, είναι πάρα πολύ αυτά ωραία. Αυτά δεν είναι βλακίες. Οι κυρίες αυτές είναι η ξανθιά αυτή που βγήκε προχθές. Αυτή διαμάντη. Ήταν διαμάντη. Διαμάντη. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το πιστεύει. Να μας στέλνετε τέτοια, τα θέλουμε, τα επιδιώκουμε. Και στο site από κάτω έχει mail. Εκεί τα βρίσκουμε συνήθως και στα social media που έχουμε. Θέλουμε, ναι, να μας στέλνετε. Οπωσδήποτε τα βρίσκουμε, τα ανεβάζουμε. Τα βρίσκουμε, τα ανεβάζουμε. Τα βάζουμε στο ραδιόφωνο. Είναι το ψωμί μας. Το ψωμί μας. Έτσι. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο Δημήτρης Κύρκος ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Θα πάμε με λαό στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τα παραπολιτικά εκεί. Ναι, ναι. Α, ο κύριος Λογράνος είναι εκεί, τίποτα, έφυγε. Πα, γιατί μιλάτε έτσι, κύριε? Εγώ ήρθα σπίτι σας να μιλήσω έτσι. Εντάξει, ρώτησα, απλώς ρώτησα γιατί στην εκπομπή του που την, πριν από εσάς, επειδή έχω ένα μαζοχιστικό και τον ακούω, είπε ότι η υπόθεση της σημαίας με τον Γκλέζο μπορεί και να μην είναι αλήθεια. Α, πολύ καλά τα είπε. Μπράβο. Αυτούς να ακούτε. Αφού δεν υπάρχει βίντεο, άρα μπορεί να μην είναι αλήθεια. Δίκιο έχει. Τώρα, μόλις τώρα το είπατε, το άκουσα, αλλά το είπε και ο Βογδάνος πριν νωρίτερα. Ναι, αυτό το είπε στα σοβαρά. Γιατί το είπαμε για πλάκα, αλλά το είπε και στα σοβαρά. Σοβαρά το είπε αυτό. Αλίμονο. Να είδατε σάτυρα πριν τη σάτυρα. Μια χαρά. Λέξαμε. Έχω να σου πω για την τηλεκπαίδευση. Για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Για πες, θα μείνει, μην αγχώνεσαι. Ναι, να αρνηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτό το πράγμα να το κάνουν για αυτούς τους λόγους που θα σου πω τώρα. Το ένα είναι, δεν θα ξαναδιορίσουν, ούτε δεν θα ξαναπροσλάβουν μάλλον, γιατί διορισμοί δεν γίνονται. Ούτε για δείγμα εκπαιδευτικό αναπληρωτή σε δυσπρόσιτα νησιά. Καταρχάς δεν υπάρχει έννοια αναπληρωτή πια, ξέχνα το. Να αναπληρώσει τι, τον άλλον που πάει να κάνει καφέ όσο κάνει το μάθημα με το Skype. Όχι. Σε λίγο δεν θα υπάρχει και ο όρος καθηγητής. Θα φτιαχτεί ένα προγραμματάκι πολύ σένιο που θα διορθώνει, θα τα λέει παπαγαλία κτλ. Τα παιδιά θα παπαγαλίζουν φυλάκια. Είναι διεκπαιρεωτής. Η αξιολόγηση έρχεται με δύο τρόπους. Πρώτα αυτούς γονείς που θα μπαίνουν στα σπίτια τους θα λένε αυτός δεν τα λέει τόσο καλά. Ή βάζει πολλά, ή βάζει λίγα, ή δεν μ' αρέσει όπως τα λέει τέλος πάντων. Και επίσης και από το σύμβουλο που θα αναρτάμε σε διάφορες πλατφόρμες, τα σενάρια διδασκαλίας και όλα αυτά. Το άλλο είναι παραπέρα εντατικοποίηση της δουλειάς μας. Θα μας έχουν εκεί πρωί, απόγευμα, βράδυ να μπαίνουμε στις πλατφόρμες, να διορθώνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να ανεβάζουμε, να κατεβάζουμε όλα αυτά τα σενάρια της διδασκαλίας και όλα αυτά. Και το πιο σπουδαίο είναι ότι από τη μια κάνουμε κηρύγματα στους μαθητές ότι κολλάνε στην οθόνη, ότι έτσι, ότι αλλιώς. Τι τους λέμε τώρα, παιδάκια, ελάτε, ελάτε. Μέσω της οθόνης θα τα κάνουμε όλα αυτά. Θα στέλνουμε SMS και θα κάνουμε όλα αυτά. Ούτε να διαβάζετε κανένα βιβλίο, ούτε τίποτα. Οδηγούμαστε στην τουβαροποίηση. Τι βιβλίο, παιδί μου, τα βιβλία πια θα τα έχουμε για να κρατάνε τις πόρτες, μην τις πάρει ο αέρας για βαρύδι. Σωστό. Ή για να κάνουν ντεκόρ βιβλιοθήκης από πίσω. Τι βιβλίο, πας καλά. Παλιά, βιβλίο παλιά. Ας αρνηθούμε τώρα να μην βάλουμε τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας με την τηλεκπαίδευση. Άσε με να μαντέψω, άσε με να μαντέψω. Θα βάλουμε τα χεράκια μας, θα βγάλουμε τα ματάκια μας. Ακριβώς. Έλα, γεια. Καλά τα λέμε, γεια σου. Αγαπάμε. Κι εγώ, Μαρή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Παναγιώτης. Περίπου. Λοιπόν, ακόμη μνημονεύουμε και τιμάμε τον Μανώλη Λεζό και καλά κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα φυλακίστηκαν 25 αγωνιστές και αγωνίστριες από Τουρκία και Κουρδιστάν. Άνθρωποι οι οποίοι μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, είχαν όπλα 11 από αυτούς που φυλακίστηκαν, γιατί αγωνίζονται με κάθε μέσο ενάντια στο φασιστικό κράτος της Τουρκίας και στο νεοφιλελεύθερο κράτος της Ελλάδας. Οι 11 από αυτοί έχουν προφυλακιστεί. Ο ένας από αυτούς την Κυριακή, Τούρκος αγωνιστής, μεγάλος ηλικία, έχει χρόνια φυλακίσεις, βασανισμούς και απομονώσεις. Ξεκινήσει ατεργία πείνας τώρα από την Κυριακή. Λοιπόν, OK, βλέπουμε να μην τιμάμε τους αγωνιστές μόνο στα πλαίσια της αστικής ηθικής και υποκριτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται και στο σήμερα και είναι χρέος μας να τους στηρίξουμε ηθικά, υλικά και πολιτικά. Αυτό αλληλεγγύη και δύναμη στους αγωνιστές σήμερα. Πες την αλήθεια όμως, μπέσα, γιατί θέλω να είσαι ειλικρινής. Πιο κλαψομούνικη φάτσα από αυτού του Βούτση. Έχεις ξαναδεί. Τι τον χώνω με προφυλακτικά χωρίς αντισηπτικό. Απαπα. Έλα, σε παρακαλώ, κάντε κάτι, δημοσιογράφη είστε. Όχι κάθε μέρα αυτός. Δεν έχω δει πιο κλαψομούνικη φάτσα, τόλοι μου. Δεν αντέχω άλλο. Τώρα άκουσα με έναν που σου λέγε τη χτεσινή για τα τρελάδικα και βλακή. Ρε Αποστόλη, αυτούς μόλις καταλαβαίνεις, βάζεις ένα ηχητικό εφέ και ας μην προλαβαίνουν να πούνε και τίποτα. Έτσι, γιατί να ακούμε και την από εκεί πλευρά, να ακούμε και το μαλάκα. Ακούστε το μαλάκα, μην τον απορρίπτετε, είναι ρατσισμός. Ναι, να μένουν στρεσαρισμένοι, να μην ξεθυμούν. Αυτό θέλω, Αποστόλη. Γιατί εμείς στρεσαριζόμαστε που κάθουν και λένε τις μαλακίες τους. Κάτσε στον καναπέ σου και χαλάρωσε. Άκου το μαλάκα με ένα τσαγάκι. Βάλε κρασί και άκου το μαλάκα. Όπως το πες, για χαρά σου. Έλα, γεια.